10. ธาตุวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกธาตุ342ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธถึงกรุงราชคฤห์แล้วเสด็จเข้าไปหาในช่างหม้อชื่อภควะถึงที่อยู่แล้วตรัสว่าภควะถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักในศาลาสักคืนหนึ่งนายภควะกราบทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่หนักใจเลยแต่ในศาลานี้มีบรรพชิตเข้าไปพักอยู่ก่อนแล้วถ้าบรรพชิตรูปนั้นอนุญาตก็ขอเชิญท่านพักตามสบายเถิดก็สมัยนั้นแลกุลบุตรชื่อปุกุสาติออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคปุกุสาติกุลบุตรนั้นเข้าไปพักอยู่ในศาลาของนายช่างหม้อนั้นก่อนแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาท่านปุกุสาติถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสว่าภิกษุถ้าเธอไม่หนักใจเราขอพักในศาลานี้สักคืนหนึ่งท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุศาลาของนายช่างหม้อกว้างขวางเชิญท่านพักตามสบายเถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังศาลาของนายช่างหม้อทรงลาดสันทัดหญ้าณส่วนข้างหนึ่งแล้วประทับนั่งขัดสมาธิตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้เฉพาะหน้าพระองค์ประทับนั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากแม้ท่านปุกุสาติก็นั่งจนล่วงเลยราตรีไปมากเหมือนกันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ากุลบุตรนี้ประพฤติหน้าเลื่อมใสหนอทางที่ดีเราควรจะถามดูจึงตรัสถามท่านปุกุสาติว่าภิกษุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครท่านปุกุสาติตอบว่าท่านผู้มีอายุมีพระสมณโคดมผู้สักยะบุตรเสด็จออกสักยะราชตระกูลทรงผนวดแล้วก็พระสมณโคดมผู้เจริญพระองค์นั้นมีพระกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นภิกษุก็บัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ณที่ไหนท่านผู้มีอายุบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีในอุตรชนบทก็ท่านเคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นหรือและท่านเห็นแล้วจะรู้จักหรือท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่เคยเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเลยและเห็นแล้วก็ไม่รู้จักลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่ากุลบุตรนี้บวชอุทิศเราทางที่ดีเราพึงแสดงธรรมแก่เขาครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านปุกุสาติมาตรัสว่าภิกษุเราจักแสดงธรรมแก่เธอจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวท่านปกุสาติทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า343ภิกษุบุรุษนี้มีธาตุ6มีผัสสายตนะแดนเกิดแห่งผัสสะ6มีมโนปวิจารความนึกหน่วงทางใจ18มีอธิษฐานธรรม ทำที่ควรตั้งไว้ในใจ4เมื่อความกำหนดหมายเสื่อมทราบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิษฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนี้เป็นอุเทศแห่งธาตุวิพัง6ประการ344เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุ6ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุธาตุ6ประการนี้คือ 1. ปฐวีธาตุ 2. อาโปธาตุ 3. เตโชธาตุ 4. วาโยธาตุ 5. อากาศธาตุ 6. วิญญาณธาตุคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีธาตุ6ประการนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้345เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีผัสสายตนะ6ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. ผัสสายตนะคือจักษุ 2. ผัสสายตนะคือโสตะ 3. ผัสสายตนะคือคานะ 4. ผัสสายตนะคือชิวหา 5. ผัสสายตนะคือกาย 6. ผัสสายตนะคือมโนคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีผัสสายตนะ6ประการนั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้346เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารณ์18เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือบุคคลเห็นรูปทางตาแล้วย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสย่อมนึกหน่วงรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาฟังเสียงทางหูแล้วดมกลิ่นทางจมูกแล้วลิ้มรสทางลิ้นแล้วถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วรู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสย่อมนึกหน่วงธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาความนึกหน่วงโสมนัส6ความนึกหน่วงโทมนัส6ความนึกหน่วงอุเบกขา6ย่อมมีด้วยประการชนี้คำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารณ์18นั้นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้347เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีมโนปวิจารณ์18เพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้347เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิษฐานธรรม4ประการเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. อธิษฐานธรรมคือปัญญา 2. อธิษฐานธรรมคือสัจจะ 3. อธิษฐานธรรมคือจาคะ4. อธิษฐานธรรมคืออุปสมะคำที่เรากล่าวไว้ว่าภิกษุบุรุษนี้มีอธิษฐานธรรม4ประการนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ธาตุ6ประการ348เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาเป็นอย่างไรคือธาตุ6ประการนี้ได้แก่ 1. ปฐวีธาตุ 2. อาโปธาตุ 3. เตโชธาตุ 4. วาโยธาตุ 5. อากาศธาตุ 6. วิญญาณธาตุ349ปฐวีธาตุเป็นอย่างไรคือปฐวีธาตุภายในก็มีปฐวีธาตุภายนอกก็มีปฐวีธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตน

ที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป358เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาทุกขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยทุกขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นนั่นแลดับทุกขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป359เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งอทุกขมสุขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดบุคคลนั้นเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอยู่รู้ชัดว่าเพราะผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นนั่นแลดับอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาที่เสวยอยู่อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับคือสงบไป360ทีนั้นอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดพองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่างทองผู้ชำนาญตระเตรียมเบ้าแล้วสมปากเบ้าเอาครีมคีบทองใส่ลงไปในปากเบ้าแล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลาเอาน้ำปลักพรมตามสมควรแก่เวลาเพ่งดูตามสมควรแก่เวลาทองนั้นเป็นทองที่ถูกไล่ขี้ขมเหลาหมดแล้วจึงเป็นทองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุดพองและช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดคือแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองทองนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้แม้ฉันใดอุเบกขาอื่นก็ฉะนั้นเหมือนกันเป็นอุเบกขาบริสุทธิ์ผุดพองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานและผ่องใสเหลืออยู่361บุคคลนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมเอาอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดพองอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอากาสานัญจายตนะฌานนั้นยึดอากาสานัญจายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเราก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นยึดวิญญาณนัญจายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อกิญจัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเราก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยอกิญจัญญายตนะฌานนั้นยึดอกิญจัญญายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนานถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุเบกขาของเรานี้ก็จะเป็นอุเบกขาที่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นยึดเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นคงอยู่ตลอดกาลนาน362ภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อากาสานัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้น จิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่วิญญาณัญจายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่อกินจัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วถ้าเราน้อมอุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้เข้าไปสู่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและอบรมจิตให้มีธรรมสมควรแก่ฌานนั้นจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วภิกษุนั้นจะไม่ปรุงแต่งจะไม่คิดถึงความเจริญหรือความเสื่อมเลยเธอไม่ปรุงแต่งไม่คิดถึงย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่หวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนเท่านั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป363ถ้าภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงรู้ชัดว่าอทุกขมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงรู้ชัดว่าไม่น่าหมกมุ่นรู้ชัดว่าไม่น่าเพลิดเพลิน364ถ้าเธอเสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนาจึงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้นเมื่อเธอเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายแล้วเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจักเย็นในโลกนี้ทีเดียว365ภิกษุเปรียบเหมือนตะเกียงน้ำมันติดอยู่ได้เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ตะเกียงน้ำมันนั้นย่อมหมดเชื้อดับไปเพราะหมดน้ำมันและไส้และเพราะไม่เติมน้ำมันและไส้ใหม่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดจึงรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดรู้ชัดว่าหลังจากตายไปเวทนาทั้งปวงไม่น่าเพลิดเพลินจะเย็นในโลกนี้ทีเดียวเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือปัญญาอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าปัญญาอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความรู้ในธรรมที่เป็นที่สิ้นทุกข์ทั้งปวง366ความหลุดพ้นของภิกษุนั้นเป็นอันตั้งอยู่ไม่กำเริบในสัจจะเพราะว่าสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของเท็จสิ่งใดมีความเลอะเลือนเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเป็นของจริงหรือนิพพานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้เพียบพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือสัจจะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะสัจจะนี้เป็นบรมอริยสัจจะคือนิพพานอันไม่มีความเลอะเลือนเป็นธรรมดา367อันหนึ่งอุปธิทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลเป็นอันเธอสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเธอละอุปธิเหล่านั้นได้แล้วตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เรียบพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคือจาคะอันยอดเยี่ยมนี้เพราะว่าจาคะอันประเสริฐยอดเยี่ยมนี้คือความสละคืนอุปธิทั้งปวง368อันหนึ่งอภิชฌาคือความพอใจความกำหนัดยินดีของภิกษุผู้ไม่รู้ยินดีได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เธอละความอาฆาตคือความพยาบาทความคิดประทุษร้ายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อวิชชาคือความหลงงมงายของภิกษุผู้ไม่รู้แจ้งในการก่อนนั้นนั่นแลมีอยู่เทละอภิชฌาคือความหลงงมงายนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เรียบพร้อมแล้วอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยอธิษฐานธรรมคืออุปสมะอันยอดเยี่ยมนี้ความสงบระงับราคะโทสะโมหะนี้เป็นความสงบระงับอันประเสริฐยอดเยี่ยมคำที่เราจะกล่าวไว้ว่าบุรุษไม่พึงประมาทปัญญาพึงตามรักษาสัจจะพึงเพิ่มพูนจาคะพึงศึกษาแต่ทางสงบเท่านั้นนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้369เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมายเสื่อมทราบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิษฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นภิกษุความกำหนดหมายว่าเรามีความกำหนดหมายว่าเราไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจักมีความกำหนดหมายว่าเราจักไม่มีความกำหนดหมายว่าเราจักมีรูปความกำหนดหมายว่าเราจักไม่มีรูปความกำหนดหมายว่าเราจักมีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจักไม่มีสัญญาความกำหนดหมายว่าเราจักมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ความกำหนดหมายเป็นดุจโรคความกำหนดหมายเป็นดุจหมัวฝีความกำหนดหมายเป็นดุจลูกศรแต่เราเรียกภิกษุว่ามุนีผู้สงบแล้วเพราะก้าวล่วงความกำหนดหมายทั้งปวงเพราะว่ามุนีผู้สงบแล้วย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่กำเริบไม่ทะเยอทะยานแม้มุนีนั้นก็ไม่มีเหตุที่ต้องเกิดเมื่อไม่เกิดจะแก่ได้อย่างไรเมื่อไม่แก่จะตายได้อย่างไรเมื่อไม่ตายจะกำเริบได้อย่างไรเมื่อไม่กำเริบจักทะเยอทะยานได้อย่างไรคำที่เรากล่าวไว้ว่าเมื่อความกำหนดหมายซึมซาบไม่ถึงบุรุษผู้คงอยู่ในอธิษฐานธรรมบัณฑิตจึงเรียกบุรุษนั้นว่ามุนีผู้สงบแล้วนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้ภิกษุเธอจงจำธาตุวิภังหกโดยย่อนี้ของเราไว้370ครั้งนั้นแลท่านปุกุสาติรู้ว่าได้ยินว่าพระศาสดาของเราเสด็จมาแล้วได้ยินว่าพระสุคตของเราเสด็จมาถึงแล้วได้ยินว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเสด็จมาถึงแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงละกล่าว แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่ข้าพระองค์ได้สำคัญพระผู้มีพระภาคว่าควรเรียกด้วยวาทะว่าผู้มีอายุขอพระผู้มีพระภาคจงให้อภัยโทษแก่ข้าพระองค์เพื่อสำรวมต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเอาเถอะผู้โง่เขลาเบาปัญญามีความผิดที่ได้สำคัญว่าเราควรร้องเรียกด้วยวาทะว่าผู้มีอายุถ้าเธอเห็นความผิดโดยความผิดแล้วกระทำคืนตามธรรมแต่เธอเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำคืนตามธรรมเราก็ยกโทษให้เธอก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดแล้วกระทำคืนตามธรรมถึงความสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยท่านปุกกุสาติกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดเธอมีบาตรและจีวรครบแล้วหรือไม่ครบพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุตถาคตทั้งหลายจะไม่ให้กุลบุตรผู้มีบาตรและจีวรไม่ครบอุปสมบทลำดับนั้นท่านปุกกุสาติชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคประทานประทักษิณแล้วจากไปแสวงหาบาตรและจีวรท่านใดนั่นเองแม่โคได้ขวิดท่านปุกกุสาติผู้กำลังเที่ยวแสวงหาบาตรและจีวรเสียชีวิตครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่ากุลบุตรชื่อปุกกุสาติที่พระผู้มีพระภาคทรงโอวาทด้วยพระโอวาทโดยย่อนั้นตายเสียแล้วเขามีคติเป็นอย่างไรมีสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุกกุสาติกุลบุตรเป็นบัณฑิตได้บรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วและเธอไม่ได้ให้เราลำบากเพราะเหตุแห่งธรรมเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์ห้าสิ้นไปปุกกุสาติกุลบุตรจึงเป็นโอปปาติกะแค่นิพพานในโลกนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลทัตตุวิภังคสูตรที่10จบ